kell egy ház, lenn az óceán partján, majd ha végleg visszavonultam. Látom a parton a békét, nézz szét egy fénykép, majd huppanj le hozzám. Terüljünk el, elmondjunk csillagot, aztán érjük el. Kell egy ház, lenn az óceán partján, majd ha végleg visszavonultam. Kell egy ház, lenn az óceán partján, majd ha végleg visszavonultam. Nyugszom le a nappal, ott a parton a harcom is véget ér, amit mindig vívtam magammal. Kell egy ház, ami bennünk épül, üresen, hamis kincs nélkül. Ha kész lesz, majd költöz be hozzám. Kell egy ház, lenn az óceán partján, majd ha végleg visszavonultam. Nézem, koktél a kézben, relaxálok éppen. Itt hajózok a nyugalom tengerében, előttem az éden 3D-ben. Ha megvan a ház, jöhet a karibi hangulat. Az idő megáll, de a reggi még szólhat. El is felejteném a gondjaimat, mert a lazaság az pozitívban hat. A raszta szív, a raszta szív, a raszta szív, örökké dobog. A raszta szív, a raszta szív, a raszta szív, örökké dobog. Visszavonultam.